Ticketmaster.pl, eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Włodzimierz Cimoszewicz nie zamierza rezygnować z kandydowania do Europarlamentu. Były premier w sprawie wypadku mówi, że liczy na szczęśliwe zakończenie. Pracownicy firmy Amazon wyszli na ulice Warszawy. Protestowali przeciwko niskim pensjom i trudnym warunkom pracy. Amerykański prezydent grozi Iranowi, ale zaznacza, że jest gotów do rozmów. Nie zrezygnuję z kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Nigdy nie pojawił się taki pomysł. Tak mówi były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Jak dodał, prowadzi kampanię zgodnie z planem i myśli, że wszystko szczęśliwie się zakończy. W ten sposób Cimoszewicz odniósł się do wypadku z soboty. Wtedy, jadąc samochodem, potrącił 70-letnią rowerzystkę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Do tej pory nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Kobieta i były premier zostali przesłuchani w charakterze świadków. Prokuratura podała, że rowerzystka ma złamaną kość podudzia oraz otarcia twarzy i dłoni. Śledczy podali też, że po wypadku kobieta została odwieziona przez Cimoszewicza i jego znajomych wraz z rowerem do domu, a następnie za namową byłego premiera i tych znajomych do szpitala. Samochód, którym kierował były premier, nie miał ważnych badań technicznych. Podwyżek i lepszych warunków pracy domagali się pracownicy Amazon, demonstrując przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. O postulatach mówiła Maria Malinowska z inicjatywy pracowniczej. Żądamy stawki godzinowej co najmniej 25 zł netto. Zarabiamy 3 razy mniej niż pracownicy w Niemczech, wykonując dokładnie taką samą pracę i obsługując niemieckich klientów. Domagamy się niższego tempa pracy oraz sprawiedliwej oceny pracowniczej oraz domagamy się stabilności zatrudnienia. Jednym z największych problemów są normy pracy, dodaje Grzegorz Cisoń, szef zakładowej Solidarności. To nie są normy na poziomie takim, który ludzie mogą normalnie wykonywać. W ubiegłym roku były badania prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy. Bardzo duże przekroczenia wydatku energetycznego, co naszym zdaniem jest zagrożeniem dla pracowników. Te normy ciągle rosną. Już raz udało nam się zawiesić te normy, jednak spółka nie chciała z nami negocjować. Protestujący opowiadali, że średnia pensja w Amazonie to 3000 zł brutto, a większość pracowników zatrudniają agencje pracy tymczasowej. Do rozmów z Iranem gotów jest prezydent USA, Donald Trump. Amerykański przywódca nie wykluczył też opcji militarnej i podkreślił, że Teheran musi całkowicie zrezygnować z broni jądrowej. Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone wysłały na Bliski Wschód grupę bojową lotniskowca Abraham Lincoln, ponieważ dysponowały wiarygodnymi informacjami o zagrożeniu ze strony Iranu. Prezydent USA przyznał, że istnieje ryzyko konfrontacji zbrojnej obu krajów, ale zapewnił, że nie to jest jego celem. Chciałbym, żeby do mnie zadzwonili. Donald Trump dodał, że jest gotów zawrzeć porozumienie z Iranem. My tylko nie chcemy, żeby mieli broń jądrową. To nie jest wygórowane oczekiwanie. Jesteśmy gotowi im pomóc, bo sytuacja Iranu nie jest zbyt dobra. Donald Trump oskarżył byłego sekretarza stanu Johna Kerry'ego o utrzymywanie kontaktów z reżimem w Teheranie i udzielanie Irańczykom rad, by nie podejmowali negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, co jest niezgodne z prawem. Biuro Johna Kerry'ego odpowiedziało, że wszystko, co powiedział na ten temat prezydent Trump, jest nieprawdziwe. Wcześniej John Kerry tłumaczył, że tak jak wszyscy jego poprzednicy, po odejściu ze stanowiska podtrzymuje kontakty ze swoimi partnerami. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy jeszcze do najliczniejszego na Mazowszu batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. To batalion z Radomia, który ma 370 żołnierzy. Ostatnio dołączyło do niego 100 rekrutów. Przeszli szkolenia i kursy. Najpierw w teorii, a potem w praktyce na poligonie poznawali trud żołnierskiego życia. Każda z osób aspirujących do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej musi zdobyć doświadczenie i wiele się nauczyć. Tłumaczy dowódca radomskiego batalionu podpułkownik Łukasz Baranowski. Każdy żołnierz musi być przygotowany na to, że nie ciepło, nie warunki pokojowe, nie biurko, nie komputer, tylko po prostu działamy w boju. Batalion to 500 żołnierzy, dlatego chętni wciąż są mile widziani, zapewnia Łukasz Baranowski. Wystarczy się zgłosić do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu i tam zostanie przedstawiony krótki proces kwalifikacyjny i wtedy żołnierz poddaje się temu procesowi. To jest proces krótki. Wojska Obrony Terytorialnej istnieją od 2017 roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w najcieplejszym momencie dnia będzie 19 stopni. Na południu pojawią się burze. Poza tym niemal w całym kraju dużo chmur i możliwe opady deszczu. Tak samo będzie tej nocy, z tym, że na termometrach zobaczymy od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Brian Ferry. 3 czerwca Narodowe Forum Muzyki Wrocław. Brian Ferry. Bilety na LiveNation.pl. Koncert poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki oraz, proszę Państwa, dzisiaj młodzież bluesowa licznie zebrana w chorzowskim MDK Batory. I to jest cała prawda. Rzeczywiście jest tutaj nas tysiące fanów bluesa, którzy specjalnie przybyli, by po pierwsze uczcić to, że są fanami muzyki, po drugie, by uczestniczyć w chorzowskim Vinyl Festival. To jest trzecia edycja tej wspaniałej imprezy, która tradycyjnie już zaczyna swój festiwalowy ciąg od występu bluesowego. Jesteśmy w MDK Batory w Chorzowie. Jesteśmy w otoczeniu wspaniałej, oryginalnej muzyki, którą zwiemy bluesem. Ten blues przypłynął do nas w formie absolutnie żywej zza Atlantyku. Po raz pierwszy przybyli do Europy. Po raz pierwszy także przybyli do Polski. No i po raz pierwszy wystąpią w Europie w trakcie żywej radiowej transmisji do Trójki, do audycji Bielszy odcień bluesa. Na perkusji, on drums, Mr. Kendall Newby. Na gitarze basowej, on bass, Mr. Caleb Drummond. Na gitarze, on guitar, Mr. Brandon Hatchpeth. Śpiewać będzie i grać na harmonijce ustnej przywódca tego muzycznego stada, Mr. Dustin Arbuckle. Bracia i siostry, przez najbliższe 50 minut, Dustin Arbuckle and the Damnations. Drive. the cosmos, yeah, let it sail straight out of sight, yeah. Oh, can you feel it? Can you feel it? Oh, can you feel it in the Thank you all so much. Exactly where you want to be. Say my name. Say my name. Say my name. Say my name. Talk to me just to use my time. Yeah, you got my attention. Let me know what you got on your mind. I just need to know how you want to groove. Oh, just use your hips to show me how you want my hips to move. Say my name. Say my name. Say my name. Say my name. One of our own called Say My Name. Here's one about poor money management. I spent the rent on women, wine, and song. I spent the rent, every greenback dollar gone. I'm begging to my landlord, let me slide a week or so. Catch me before next Friday night and I swear I'll have your dough. I spent the rent just a shouting and carousing around the town with my dear old friends, you see. A late night at the beer store, that fun don't come for free. I've spent up all my bread and Monday's coming down on me. The gas bill must be paid in full, you see. But the landlord will not let it ride. He's got no sympathy. And I spent the rent, now I'm down flat, broken, empty. Up in smoke, that's where all the good times go. Another week has come and gone. I don't have a dime to show. Better get my cell phone out of town, find the high times down the road.

Dziękuję. let me live again. Oh, my darling, hold me in your arms so tenderly. Now, since you've been gone, my heart is feeling what mine's too blind to see. I feel like I'm dying. I'm going down slow. Doctor can't cure me. I'm all alone. I sit by myself and I stare at your picture. Oh, I wanna see you, babe. Baby, please come home. My eyes are full of tears, my heart full of pain. Cause I've lost you, oh my darling, and I guess I'll go insane. Ooh, I love you. Oh, I love you. Yes, and I'm gonna love you, babe. Love you till the day I die. And I won't hurt you. Or deceive you no more. And I will never, never, never, never tell you a lie. Let me live again. Cause since you've been gone, my heart is feeling, oh, what mine's too blind to see. Mr. Brandon Hudspeth on the guitar, ladies and gentlemen. Thank you. your no fun finger, because I know you've been getting around, shaking your ass with a vengeance at every skeezy spot in town. Messing with some outside men, doing me like a clown. It ain't right, I can't stand it, girl. Tonight I gotta put you down. No, I love you, baby, all my heart and soul, yeah. But I know you've been a trifling and now you've got to go. I've been tripping over all the guilt that you've been laying down for much too long, treating me like I was the devil when all the time you were doing me wrong. Oh, you got me so low while you were getting so high. I wasn't living down on my knees, but there's no alibis for all of your lies, and now you're gonna crawl to me. Oh, I love you, baby, all my heart and soul, yeah. But I know you've been a trifling and now you got to go. Go! Morning, just about a quarter to nine, begging me to reconsider, babe, swearing you can walk that line. I know we are only human, and to forgive would be so divine. But for me once, and the shame is on you, I ain't gonna be the fool this time. Oh, baby, all my heart and soul, yeah. But I know you've been a trifling and now you got to go. Guide my sight is moonlight on the mountain so high. I'm wanted in the valley down below. Wanted in the valley down below. They want to hang me on the morn for a murder I did not perform. Running from the valley down below. Moonlight on the mountain so high. Moonlight on the mountain so high. I'm running for my life tonight, and all that's left to guide my sight is moonlight on the mountain so high. Thank you.